Ana.net. Çeçik kızım, cana can kızım, Huda birgen mihriban kızım, Atanen bahtı uçun hem, Aman bulgin ana can kızım, Atanen mihri uçun hem, Aman bulgin ana can kızım. Senin uçun anen parvana, Aten bulsa daim giryana, Mahzadem mahım mercanem, Bu dünyada sinsen yegane, Mahzadem mahım mercanem, Bu dünyada sinsen yegane. Çeçik kızım, cana can kızım, Huda birgen mihriban kızım, Atanen bahtı uçun hem, Aman bulgin ana can kızım, Atanen mihri uçun hem, Aman bulgin ana can kızım. Yaratgandan so'raganimsin, yuragimga urganimsin, Mahzadam mahim merjonam, yagonasan tilaganimsin, Mahzadam mahim merjonam, yagonasan tilaganimsin, Kichkintoyim ko'ngli azodam, xon qalbimga o'zing xonzodam, Kichkintoyim ko'ngli azodam, xon qalbimga o'zing xonzodam, Baxtimizga dunyo turguncha, Aman bo'lgin oy mohizodam, Baxtimizga dunyo turguncha, Aman bo'lgin oy mohizodam, Chachiq qizim, jona jon qizim, Xudo bergan mehribon qizim, Ota-onang baxti uchun ham, Aman bo'lgin ona jon qizim, Ota-onang mehri uchun ham, Aman bo'lgin ona jon qizim. Maqina.net.